طرف نه کوم حاکم دی هغه دین د غسل کې دی خپل نس کې دی او چې دا اختلافات وکړي ته وو نه کور ما په هر څو او چې تک چرور بازارونه ته وځي دا اختلافات چې کله کچو بازارونه ته وځي نو بیا د دوه خاندانونو په اړه دا بیا مرګي تاسو معلومه ده بیا یو طرف ته خاندان موجود شي بل طرف ته خاندان موجود شي نو دا سبب دی لوی فساد لپاره ګرځي الله تبارک وتعالی چې خپل نس کې تاسو اسلام وکړی شئ نو بیا پکارداري چې تاسو کې کم مشران دي هغه مشران دې راپاسي او تاسو نس کې اصلاح وکړي دې لپاره چې دا خبره کړو کور ما بهر شي ودا خو چې دا کچرو ته لاړ نشي بازارونو ته لاړ نشي او بیا خلک دې په تماشا باندې نوګريږي چې کله موږ په دې اصول باندې عمل کوو نو چرته به هم داسې واقعات راځي دا اوسې کوم دي نه به راځي او موږ په دې اصول باندې عمل شته دي نه اول خپله محنت دې نه کوو چې په خلای کوو موږ خپل کار به کوي هغه که یو خبره کوي تاسو شپاره سویلي ته هم ځان پاو غني هغه هم ځان پاو غني چې دواړه پاو پاو دي چې تا کوي په دې نشته نو دا خبره خو سمېږي نه خو د شریعت اصولداري چې دا سم درته وي چې دا وی اسم نشته او کدا نه وي نو بس بیا په تاسو خپل معلومه لري چې زه ته یو غاړه تاسو په بل غاړه زه بداو کوم ته بداو کې پلان بدازي چې پلان بدازي چې نه بس وو کې نه کولې چې ځان تبا کوي د شریعت خلاف کارونه کوي د شریعت خلاف کارونه کوي نه څه معمولی خبره باندې تاسو معلومه را دلته یو بل مصیبت دی اله ګړبړ وشي بس دمبور کوي یا خدای پاک دا لاسه معمولی خبره وشي دا ډېر لوی زور دی دا ډېر دی دې ځان په دې باندې یو بلاخ کاری چې زګن یو خړ زناور زناور کوي کنه دا ترې سره چې څه لري کې څه لري کې زړې ور په سیلې کې پلانې چې ګره جما دا سی دی استاد دا سی دی خسو چکه دا خبره غلطه دی اصل خبره دا چې قران کوي قران موږ نه سړی جوړي او موږ په ځای د سړی دوه باندې زناور دوه په خپل ځان قران موږ جمع کړي او موږ په ځای د جمع کې دوه باندې ان څګو اختلافات له هوا ورکو دشمنو له هوا ورکو او په دې باندې خبر به نه دی چې دوه کې جمع دا او هر څه دا چې قران د څه باندې دی چې په پټه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرجال نارینا سړی خاوندان قوامونا دا حاکمان دی آدم نسائی پا مسالے ہو دا زنانو چی کم مسلحت ندی کمی فیدی دی کمی نفی دی دا خان دان سے مدار دلی خبری دی چیانا مسلحتو نو نفی بطور کئی او سرزی دے دا زنانو چی کم مسلحتو ندی او دا زنانو چی کمی نفی دی کم اقراض بی نو دے خان سے مداری اغسط دا دا شریعت دا اصول دلان دی آغا مسلحتو نو دا زنانو بطور کئی آغا فیدی و غرزنو بطور کئی جدیدا مطلب نه دي چې موږ نه غواړو چې دا دې کوي دا هم قديم دي دا په لګونو باندې نه کیږي ما د کوي شریعت اصول مطابق چې دا غي کم مصلحتونه دي کم فائدې دي هغه به پوره کوي خاندان باندې دا څه دي نو څو کوي چې قانون دا څه شو خدنا قانون په لګو باندې کار کوي نو ریاض سره پوره کا دی یو طرف ته دا غي حقوق دي او بل طرف ته دی حقوق دي طرف نه حقوق دي ار رجال و نارینا قوامون دی پوره کوي کی نشا دي ادن نسائد مصالحو دی زنانو دی حاکمان پو مصلحتنو دی زنانو دی اس اللہ دی تا حاکمیت ورکو خدا دی تفسیر تا سما بیان دی اس دا حاکمیت جو ورکی سنگ ورکی بے ما خلص اللہ دی زنانو شک وقت مئی دی زنانو کی لقد مئی او اللہ تا زمان دی خاندان لکا منبان حاکمیت راکو اولی دی راکو وجد دی صدا دعا سبا بیان دی بے ما خلص اللہ دی سبب دی چاہ دی خدا داد فضیلت کی فضیلت ور کړی دی الله تعالی بعض هم بعض د دین جاناری ندی الا بعض ان په بعض باندې جاتنا ندی فضیلت په څه سره ور کړی دی په عقل سره ور کړی دی تاسو ګورې د زنانو عقل او جناری نو عقل دا جناری نو عقل څومره کامل دی او زنانه په نیمه د عقل د چاجی د ناری ندی شاهد په پته لګی ټول زنانه په شاهد کې دی او سړي برابر دی مدی نه د صاحب العقل دی په نسبت د ناری نه د عقل کم دی الله دې د عقل سیوا ور کړی دی اور تارنګ یې راي قوت الله دې کې سیوا ور کړی دی ناری نو ته په نسبت سره چا ته نه نو دی د پارا د غزا د جهاد میدان نه دی دی د پارا کمال د ماهر رمضان کې ماهر رمضان کې پوره ور کړی دی او زنانو بعض حالات داسې کې ور کړی دی اور تارنګ یې دی د پارا کمال د مونږونه دی همیشه دی مونږونه کې زنانو باندې د میاشتې صحیح سو کې هغه مونږونه نشته هغه ته معاف کې وی ته الله نو قوت ور کړی دی زنانو کې پیغمبران نشته وی تا اللہ خلافت امامت اور کڑے بادشاہان لوگ لینا لینے زنانہ بدچا بادشاہ کی نہ قاضی خان دا خبردار کو امیر اور بادشاہ نے جوڑے دے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دا آزان دا بیر من خبر ورکڑی دو زنانا با بری آزانی نا کئی دو زنانا آواب عورت تی جدا بہر نارینا وارنوی اس دا نارینا قرآن نگیدی دی اور دارنگی خطبالا خطبہ با بری آدو ساتھ نارینا ہوئی دی جمعی پر رمضان دی یادو ساتھ زنانا با دا خطبین ہوئی اور دارنگی دوی دو پاس دی جماعت اقامت تی جماعت ہم بسول کئی نارینا بے کئی زنانا بانی جماعت دی مداری نشتا دی جمعی مسلطا زنانا بانی نشتا تو نارینا بانی نشتا دا دین علاوہ دی شہادت مسائل دی بازی مطلوع کی چھ حدود اور اتفاق کی دی نارینا شہادت چلی گی اور دی زنانا شہادت میں چلی گی اور دارنگی نارینا تا اللہ قبل میراث اور کڑے دے بنسبت چا تو زنانا تا مخی مسلطی رشی گا اور نارینا تا دا حق ہم آسل لے چھ کلا رضوی سوز کلا ایسو سی پاس اتفاقی تو لبی اولی کنا اصابہ میں در تقول جو کرو مسل کو مسلن دا سے اور پسیشا دا طلاق دا صلاحیت اللہ تبارک و تعالی مالکیت چانا اور کڑے دے دائم ناری نولا اور کڑے دے دا سے اور نور ان بلا دا سی سی زنو دی چا اللہ آدھا ناری نو تا اور کڑی دی زنانو تا غنیشتا زنانا دے خبکان نکی زنانو تا نور حقوق و غلد یا دیتا دا سی زنو دی دا میں در لگا ما تا کہ دا کم سی زنو دی چا اللہ کلی تا پروالی اور کڑے دے کتابانے کڑے زنانا دا بچی زنو دی خدیا اللہ دا سنوئی بے ما فضل اللہ ہو چا اللہ تبارک تعالیٰ پر اور قید اللہ نوتا آرے ہننا دا سنوئی پر دیتا نانا دا سنوئی پر دیتا نیشتا بلکہ بعض ہم علا قادر کے اشارہ دی چلا جنانا نارینا دیو بننا اجزا دی وقتی تا سمیں یو بدل کی دیو اندام حیثیت اور احتمال کو اچت بھی نو دو بل اندام خاص رکھاوے نو دے گا دا سی مسئلہ در سکتے ہیں یو خدا و خدا داد فضیلت ہے جاللہ دا فضائل ناریناو تو اکڑی بھی زنانو تنشتا او وین و بیما انفقو وین فضیلت کسبی دے دیتا فضیلت کسبی ہوئی مانا دار چھ دئی انفاق دا معلوم اکل گئی تو زنانو دان دے زنانو دان دے خرچے کے مہر ولو اکلی او دا مہر نالاوا چکم نفقدا سکونت دے کفری دی دادی دی مداری کے ساتھ آنگی دا فقاون باندے دا کنے دا دا دک جو جنا اللہ دوی تو فضیلت ورکے دا دو قرآن دے دے کنے دی وبما انفقوا فسبب لغول دبي من اموالهم دمالون كنا قد زنانو باندې چې تمام ضرورت لري زنانو پوره کیږي دمالون د خاندان نه پدې اعتبار الله دوی ته فضیلت ورکړي لتا دا جزات او کنا ارتي دا ارته نه کی تعال وراړي او ساج کم ضرورت ذریات شرعي دي هغه په دغه ټکو کې ذریات شرعي او قوانا دا نور د بغت نه پوره کیږي دا بغت دا څنګه موږ نو د پودورو مدورو د دې په اګام د هم قابو دا د دې بری چاپلار کړو وقت جا کے دنشواری کا خاندان ہوگی کہ خاندان نشتا لہم حفاظت کو ان کی دمال دا خاندان ہوئی دا آبرو دا خاندان ہوئی دا عزت دا خاندان ہوئی حدیث کے دارا دی کہ پردے سڑے کلکور کا نگری دی جو پر کتاب مسلم نے کہا جدی خبر حفاظت کئی نبی علیہ السلام فرمائی جا غطا بدارا خددہ چی خاندان دے کل پکور کی نبی دا غدا مال جانا روح حفاظت ہوں گئی اور اجانب پر کورن کنر آفی دی نالینا پر کورن کنر بچن کر بنا دی اس دئی کی دا حفاظت کئی یاد ساتھ کت دا لا کو جتے دا اللہ مدد چلی دا اللہ سو کے تھی کت دا کو جتے دا اللہ مدد نہیں دا خنو کے تھی مدا گمر میں کار کے دزانوں میں حفاظت کئی دمان دا خاون میں حفاظت کئی دا غد و کون میں حفاظت کئی خدا خبر ڈیر قرآن کار دا پسدے بے ما حفظ اللہ و سبب دا دیچ توفیق پر کڑ دا اللہ تعالیٰ دوی تا دے حفاظت رو لنگرانا اگدت در جمع دا بے ما حفظ اللہ سبب د دې چې توفیق ورکړي د الله تعالی دې ته دې نگرانه دې دې نگرانه توفیق دې ته چا ورکړي دې الله ورکړي بس الله مدد ور سره دې ځان حفاظت کوي د قوم حفاظت کوي د مالک حفاظت کوي د کور حفاظت کوي د بچو حفاظت کوي خدا چې کله توفیق او مدد د باندې تعالی او چې توفیق د الله په موجود سره بیا د کور حفاظت کتاب هغه بلا سوي د دین او بیا شیشه کې ډول شي ستر وکړي دا په تابعدار ته د جنت دی مرګ او جنت برابر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا چې په داریک بس چې خاندان ته خوشاله وي داریک په خپل جنت ته ځي مرګ کسي باندې رضی کو بشد دی چې دا روزه او دا څنګه په کلیه ته نه کوي دا یو مسله کومه ده اوس راځه نور زنانه ته جاځي بدو نشي کوي والله دې هغه زنانه تخافونه چې تاسو یې ریګه نشوزه هنه د نافرمانو دا غي د بچلنه دا غي نشوز په معنا د نافرمانه بچلنه سره دې چې ته پوری کی چې تاسو نافرمانی کړي او نافرمانه باندې شروع ته مخالفت کړي نسجلو به فاعبو هم تاسو واجب ته دې دا نصیحت کوي دې دا په قران او حدیث سره قران او حدیث ور توایا واجب او توکا نصیحت ور توکا دا غي حقوق ور توکا خپل حقوق ور توکا چې چاله ور دین واجب ور توکا نصیحت ور توکي چه بندګه دا سم کو ور جو زخت دي ملائکه در باندې لا نه کوي دا سجنه در باندې لا نه کوي نه کو داسي که چرته کې د سړي لوري او شریف وي او په دې واجب سره بدا سم شي او که دې سره نه کوي کې دویم نمبر اصلاح ته وایي واه ګروهنا اور تاسو وګه وان ګروهنا په مزاجي جدا کې به طریق په دې به سترو د وینا دا ما اقدا محاوره ترجمه را تا دا محاوره ترجمه دي ګیو لذي او دا محاوره جدا کې به طریق په دې به سترو د وینا جدا یې کړه او بل دا یو لیها ظهره فل فراش ولا يكلمها استخدم د کوم کوي یو لیها ظهره فل فراش ان دغه کوي مړی ولا يكلم او سره تقریر کوي مطلب کوي شي چې دا ولي سچل شي خبرې ولي نه کوي دا چې چلو دي چې بیا به سوچي کې چې دا چلو دي ما نه خبرې نو په خلاصه نه ویل کېږي نه کا په چرته په دې باندې مونږ څه دا دوا غ شریکانا طریقې دي چا وی د اصلاح وي دا دې کې طریقې دي تا په تاسو سمې حضرت عمر دې وو چې ځاخه د قرآن سره یې په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خیر دې لګې لګې تا کا وضربو هننا تاسو هو ہے دوی لرا او کلا ان لم ينزعن من الهجران کدی په دین کوی نشي په دا باندې ګوزره کوم بیا تاسو له کوم تکي سوق ہے وهل تقول به وهل تقول به تکان دا ذرا هغه تاسو اندازه نه چې قام حدا سي دا دې کوي چې دا لوا به خبر کیږي نه څه طریقه نه دا هغه طریقه باندې تاسو وهل ته وګوره یاد ساته په مخ ولې سکولم نه راتلا شي د دې شاین زوم دا د صحابینو نه نه دې دې بغیر نه و ایو صحابی تو اوکے ہیں بھائی ابا نے اور ابھی چند وقت سے مسئلہ کو نہ کر اگلے دن یہ صحابی دا چلا پر ان کے بڑے دنوں نے مخلا رکھ لیا کہ مخلا والا خاص ہے کو سما گرم سے پیڑا ہو کے نہ اگر کوئی تنا اپنا اپنے شکایت تو کچھ مانے خدا سے برز ہو اس کو میرا دی چیز نبی علیہ السلام سے کپلا نور دعا رہا ہوں پیغمبر علیہ السلام سے تو سب تو تابو ہوئی کہ دا قوم وحنی تو گورا دی مخلا لاغا سے سوئی لاحتم دانو رہا لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخ چې څنګه قانون او حری داسې ولا راځه ناڅه کا بدل دی واده کې احساس نه کنه دا چې اوس ګړل کو دا راځه چې دای دا چې روان شي د سمستری جبرئیل لا کومند دا وه را دا نبی علیہ السلام دې فرشې واپس سره به حکم بدل دی په قانون ته حق او حل شته وزر کو هم دا یې راځه کینی نو دا تماشا دې خپل وخت قانون راځه او دا یې راځي چې وزر کو هم دا راځه کو دا خیر دی یو درست نه وځه یو واپس د حکم منصوب دی اتنال کې ال دغه درس د جوړ کړی تا شای نزولم د دې تا معنا دا چې وحلی هغه اندازې سره دی مقوله پټ کې کوم قانون دی نور دینه کوم تاسو وو هدایت کوو نه چې اوس مثلا خارې لکه پر دوه موټو کې ریسار کړی او تر ځای یې کا دلته یو کاکا او خدای دې ته په قانون کې ځل نو ته کړ نو لوړ راغته خر لګه راځلا ته دا خر غریب بدا سي برخ دا شاو سر به یو دا وتا کا خدای دې سالم او خدای دې وي دې چې ما په ستا بیا راځي په تا ولا ما ا سړی مونږ ته خدای دې ته معافي دې درته کرے ته ها فین اقرانا کوم روز کا دانا نا تابیدار شي استاد استاد خبر هم لدا صلاۃ تقو علیه ان فلا تو قدیبان سبیلن سلار بزرن سلار بتان او د بدر د توبیه شه ها بس الله وی چې سمته دا کو نه کی نو مانا دې سمشه قسم نشنه زبر فهم کوم الله اوس دا بناوي چې دا چلو دا چلو دا چلو بیا سلار ګذر دا بازي کسان دا سه وبخړی ترا نو معنا دا چې بیا به ونه پړای تا او پابندی در باندې کې کړه دا نه چې قانون خلاص ته نا پابندی دا فلا تقو علیه ان من تو کوي زنا نو باندې سبیلن سلار بچا دا هغه رسول چې په جبر باندې او تاسو خبرو کې او یا په دې دا چې توفیق ورته نه تاسو نه دا بنه ان الله ولي تتدا کوي ته هم بچا کولی دی عجیب خدای دا چې کوي ته خو بدا کارو کې زنانه کمزورې د درس په تناو ده لیکن زمو مخه د فرازي کنه فرازي چې زمو مخه ته ودرېږي بیا وسې چې کا باندې کو زور وځي مو بیا وسې چې یو انسان دا سوچي کې چې زه خو به دې له ډب ورکم ناجایز خدا الله په عدالت کې به بیا جنګاړم اور دا قضا په زما خلاف استغاثه کوي چې زما په لاس پرې مات کړی دي نو بیا به څه چرته ان الله بیشک الله تبارک تعالی علی العالیشان کبیر او لوی دې د ټولو ورکا خدای دې ټولو نه لوی دې کدا چې کار مو کو نه الله دې وین دا هغه مسله چې خپل کور کې وي اسلام بس قانون داري چې خپل او قوم په منځ کې اختلاف راغی نو خلک مخه بروا دا طریقه د اسلام په منځ کې وکړي او په دې طریقې سره اسلام تاسو نه کېدا نو دویم نمبر حکم دادي وین فتم په یریده تاسو ته او دیو زنانه دی طرف نه چې کوم مشران دي د قوم دی طرف نه کوم مشران دي دواړه قومونه دي کنه خاندانونه دي نو د خاندانونو مشران ته الله وایي تستاسو یقینو دا دی خبری یعنی کتاسو معلوم کو سشے معلوم کو شفاقہ بینہم آغا اختلاف کو میند فضل دا قولو کی دا پتو لگی دا ڈیزلو اتوا کرو و این خیفتن کو چا کتاسو معلوم کو شقاق بینهما غا اختلاف من زفده و دفعون کی نفضعزو قولی گئی تاسو حکما من اهلیه یو فیصل کون کی ده طرف دقاوننا و حکما من اهلیها او یو بینچ ده قضی ده طرفنا یو ده دی طرفنا کئی فیصل کون کی یو ده آگی طرفنا چی خوف دیاران کرنا بس آسو طرف ده فیصل کون کی بار ببیا کنکنو بیسا بارائی کسان سا ببیا نوئے گورا اللہوی ده پورنا خبر بار شوا نو خاندان نه خدانه به بار شي کنه نو په خاندان کې یو طرف ته یو سړی وګورا بل طرف ته یو سړی وګورا او بس د دې په میث کې فیصله وکړي وجه دا ده چې قاضي له دا مسله وړي او قاضي د دې په میث کې فیصله کوي نو کینه بچا ته بیا د دې په ځای نه وي هغه په زور کینه به وي او چې کله د دې خاندانونو دا کسان روجد شي حضرت عمر سے بسوی رد القضاء بین ذوی الارحام تدی ختم فیصله رشتہ داران ته حواله کړي چې د طرفین د رشتہ داران د دې فیصله کوي ولی که چرته د دې فیصله تاسو وکړي نو بیا به د دې فضل کې یو بل تکې نه پاتې شي بغض به پاتې شي نو تمام حاکمان ته به حضرت عمر وی چې تاسو فیصله خپل د دې رشتہ داران ته حواله کړئ هر فیصله تاسو مکوئ اول د دې رشتہ داران ته وایي چې راشه د دې فیصله د دې کمیس کې وکړه صحیح فیصله وکړه حضرونه به سالم پاتې شي او که قاضیانو ته مسله رااله عدالت ته مسله رااله او دوی بیا د دې فیصله کوي زړونه بیا ګوره یاد ساتئ روح نشي پاتې کېدی نو کدا فیصلې زمونږ د مسله نه کوي عدالتونه ته مسله دوه لکه قرآن راته چل کولې دې کنه راشه کینه فیصله د دې نه نیو کا فبا سوري کې تاسو حکم الله حاکم من اهل دې طرف له قانون باندې وحکم الله حاکم من اهل دې طرف له چانه د خزینه تر دې پوری چې دوه خبرې نه ووري یو طرف نه خبرې ووري بل نه ووري خپل میس کې وکینی فیصله وکړي ان یریدا په بشرط دې چې دې مشران او اراده کړي اصلاح دې اصلاح او صلح په دې غرض باندې دار مشران تر منځ شي وي دي چې دې صلح اراده او کتابه دا چې ورګه دا وو نور دې کې ولا یاد ساته مشران ته وي چې کوکه بنور کړو په ارادي دې اصلاح کا فراغلی چې دې دوه کسان یې اس کې اصلاح وشي یوفق الله بینهما موافقت کرا او الله تعالی په دې دوه کې کوم شران اخلاص او الله رضوان طرف خاوند د خپل طرف کې موافقت راولي تا ان الله بیشک الله تبارک وتعالى کان علیما دی عالم په ارادي ستاسو خبیر اور خبردار الرجال ناریا خاندان قوامون على النساء حاکمان دو زنانا و یعنی کو مسلاکون دو زنانا بما فضل اللہ و سبب دلیش و روار و کردی اللہ تعالی بعض دلیت و بعض دانی جناری نے دیکھے روار و کردی دو زنانا و بما انفقو و سبب دلگود دلی ناری نو من اموال مال و اقبل قدی زنانا و بانی فصالحات من هنہ پس نکان زنانا دلینا خانتات و تابدار دخاندان و حافظات من غیبی حفاظت کون کی ریپ ششاد خاندان من مالو دبین آبو دبین قرون دبین بما حفظ اللہ و سفر دی چی توفیق پر کردی اللہ تعالی دویت دبین اگران ہے واللہ دی آغا زنانا تخافون چی تا سیرے گی نشوز ہم ناہا دبت چلنے دا غی دنا نا فرمانے دا غی فاعذو اللہ تاسو آردو کہ دیتا پا قرآن و حدیث سرا وانگرورن فی المزاجعی او فید دیتا حقا زیند اللہ سو کلو فی جدا شہدنا وضربو اللہ کفدین سمینشن بیادو آہی تاسو فین اطوانا کن کدی خدتا بدایو کہ اتاسو سرا تنبو علیہنہ ملتو کدی بانے سبیل اللہ دشاد زورنی کد زورنی دبارا بیائیو لار بوری ان اللہ بیشک اللہ کا نالی آدی آلی شان کبیر اولوی وین شفتن کمالون کہتا سردی زنانا نشقاق بینہما داغ اختلاف امیل دفتے و دفاؤنگی فب آزولی گئے حکم من اہلی یو حاکم دو طرف دفتاؤنگا و حکم یو حاکم من اہلی آدو طرف دفتنا این یرید آکا دیدوال حاکمان ارادہ و اصلاحا لسلح کولو یوفق اللہ و موافقت کراو جی اللہ تعالی بینہما امیل دفتے و دفاؤنگی ان اللہ بیشک اللہ کانا علیمہ دی عالم خبیر اور خبردار بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا لدينا المحكي ليتيمانان حقوق تفصيلا بيان شيوخ یا اور قصید وراثت مسلا هم تفصیلا بیان کوا او بیا د نکاحونو په حواله باندې او د هغې د حقوق بیان کوم شو چې د نکاح نه وروسته د ښځو کوم حقوق یا د خاوندانو د هغې تفصیلا بیان شو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالی د عام کسانو حقوق بیانوي چې دا عام خلق چې تاسو دا غي سره گزاران دي تاسو باندې دا غي سره حقونه دي او دا خلق ته تاسو باندې سه حقوق دي دا غي بیان په دې آیتونو کې کی خو دا غي د بیان اورونه وړاندې وړاندې دا الله تبارک وتعالی د صفات بیان کیږي ګور الله تبارک تعالی واحد لا شریک له دې د سر رسول شریکان نشتا تمام صفات کمالی دا الله تبارک ثابت دي لہذا تاسو دا الله نه يرو کې او دا الله تبارک تعالی د تارا شریکان تاسو نه سي کوم یو انسان په ځل کې چې دا الله تبارک تعالی نه يرې وي نو هغه دا ظاهر او باطن د نور خلقو د حقوق لحاظ ساتي مخیه دا تمهید کې دید لپاره بیان کړل چې دا سمرا احکام او حقوق بیانېږي په دې باندې بای او انسان هغه صورت کې عمل کوي چې کله د سرا فکر د آخرت وي او د الله تبارک تعالی یرا د فضل کې ناس کوي نو دې باندې بل انسان حقوق ادا کوي پاغي کې بدنا کمواله او قصور نه راځي لیکن کرے انسان فضل کی دا اللہ ہی رنشتا دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نہیں ریگی نیاد و ساتھ ایک دا تمام دنیا یو طرف دشی اور دا دنیا دا دا دا دی نظام و دا حقوق دا دا اگول دا پارا مقرر شی دی حسن نشکو لے ننتاز تمارو مرا یو طرف دا وسائل سن رڈیر دی ضابطے سن رڈیر دی اور دارنگی دی قانونی دارو تو تاسو گو رہے لیکن بیا کل گناہنو تو بمنگو گو چی زمان گناہنا او زمان سرکشے سن رہے کہ یو طرف تا دی پولیس نظام مستحکم گرزی فوجی نظام زمان گا مضبوطی گی لیکن یاد ساتھ ہے دا دوارا اداری دی انسان سرکشے ختمو لکی دا کافی نی بی ترسو چه انسان سره خپل یره نیوی دا الله تبارک وتعالى نه دی نیریږي نو چرته هم څوک دا انسان مجبور کولې دي تنشي چې دې پر دې حقوق ادا کړي لیکن کله چې دې انسان فضل کې دا الله نه ير رالا نه دې بیا د بل حق نکري دا بر پر فکرې کې دا حقونه موخړل نولان دی او زیر داسشتا چه زمانه با تفروس کی گی نپدی بنیاد باندی دلتا والمسلح دا توحید اللہ ذکر کلا او دائی بیان که چه تاسو دا اللہ سر شریکان مگرزو ہے دا اللہ نا یرو که چه دا اللہ نا یرس تاسو زو کرالا نو دا حقوق چه روح پر آرغان دی اتو حقوق دی دا دی ادائیگی با بیا آسان بی لیکن کم کسان چنی یریگی دا اللہ نا اغی د دې حقوق یې سفروان ساتي مخکې مسله دا بیان کړه بیا ور پسې مسله د والدینو باره کې بیانېږي دا معلومه خبره ده چې په عالم اسباب کې د اولاد د وجود د پار ظاهري اسباب منځوي دي والدین دي د الله د حقوق دا تاسو نه رسو د والدینو حقوق د انسان په ذمہ باندې دیږي چې دې په والدینو حقوق ادا کړي یو خدا دا چې دغه والدین د دې مخلوق د وجود د پاره ظاهري اسباب دي چې کله ظاهري سبب هم دوی دي نو پکار دا ده چې دا غي احترام شي دا غي حقوق ادا شي او به مدد چې دا والدین د اولاد سره کوم احسان کوي تاسو ګورئ دا به غرض وي د مور او پلار احسان چې د خپل اولاد سره وي نو په دې کې دا غي سفرز او تمه دغه بچی نه نیوي چې په دې غرض سره احسان کوم چې دا بشي دا بشي دا بشي او درېم نمبر خبره دا ده چې ګوره څومره هم د مور او پلار نه کې دی شي د خپل اولاد د کمال لپاره دې کوششونه کوي چې زما دا بچي کامل شي دنیوي لین کې دته تکمیل او کمال حاصل شي یا دینی لین کې دته کمال حاصل شي په دواړو باندې دا والدین محنت کوي تاسو ګوره دا ماسومان سهار وختي پاسي سمرا گرانی تیری تیسر ہے پاسی بیاولا انتظامات اور تیاری کئی او بیاہا گا ادارو تک لیگی نپدی کے مقصد دی والدین صرف داوی چی دی بچی تا کمال حاصل شی دی دغا سی بی علم پاتی نشی جاہل پاتی نشی بی عدب پاتی نشی دا بدد پارا نقصان وی ندرین خبر نداتو دا چی ہر مور او پلار چی دی دخل بچی دا کمال دا پارا دوی کوششو نہ کئی چې زما دا بچي کمال ته ورسي او دغه یو شی دی شي او سلورمه خبره دا ده چې دا والدین د خپل بچو لپاره ترقی د الله تبارک وتعالى نه غواړي او په دې کې بیا دا غي سره کینه نه کوي یعنی کوم بچی ته چې الله ترقی دنیوي ورکی یا دینی ترقی ورته ورکی نو دا نور او پلان دا هغه سره په دې ترقه باندې حسد نه کوي هغه سره کینه او بغض په دې باندې نه ساتي چدا ترقی ولې د ته حاصل کړه بلکې په دې باندې هغه خوشالي کې تا او دارن یو جو رہتا سو مور او پلار چې کله دا اولاد تربیت کړي نو په دې تربیت کې چرته هم هغه خپل ملال ستړي تو دان به کار کړي همیشه د پاره تربیت د خپل اولاد کړي کمینا باندې کړي باقي کې قطعا د دې مخه نه دا چې په دې راغلي چور غزستر شما دا چالو شاوته شو دا خود مور اپنا کافر احسانات کی سو چکے ہیں تو دی عالم اسباب کی دا اولاد دو وجود دا پار سبب ظاہری دا والدین شو او دیمہ خبر میں تاسکو دا اوکلا چو سمر احسانات والدین دا دی بچو سر گئی نو دا بے غرض ای پدی کے دا دی سا غرض نشتا او نو دا دی عوض دا دی اقبل اولاد مغواری چی تاسر ما دمرا محنت کردے دی راک وزاغی مزدوری مال راکا او دا غی عوض مال راکا او درېمه خبره دا ده چې دغه والدین د انسان د کمال د کار څنګه کوششونه کوي منډه ترلې وهي چې دته کمال حاصل شي یا دنیوي کمال ورته حاصل شي تعلیم کی ادب زده کی دینی کمال ورته حاصل شي خدای محنت د دې لپاره کوي د خپل اولاد په وګوره چې تاسو په محنتونه کوي چې د دې نه سجور شي د کمال کې د کوشش کوي او سرورمه دا ده چې اولاد الله تبارک وتعالى سره جوړ کی نو په دې طریقې کې دا نور افراد دا غسر حسد او کینه نه کوي بلکې خوشحالي کې چې زما اولاد ته الله دومره ترقی ورکړي دا خو چرته هم حسد نه کوي چې خدای دنه دا ترقی واخلي او پنځم نمبر دا دی چې د مور او پلار د دې ماسومان څومره تربیت کوي نو په هغه کې چرته هم دا څنګه کړي چې هغه زړه ستړي یاد کړی وی چې رسول سما داوسو داوسو چې کله د مور او پلار په طرف نه دومره احسانات دی او اولاد سره رشتہ نو دې طرف ته اولاد باندې څه حقوق ته مور او پلار شته چې دا اولاد به سچل کوي د دې مور او پلار سره د دې مور او پلار سره به خوشن سلوک کوي خوشن سلوک عبارت سره دی نه چې فرمان برداری به مور او پلار کوي مور او پلار چې ورته حکم وکړي نو دې به د هغه فرمان وکړي حکم به پزې وکړي دویم نمبر راحت رسانی به ورته کوي دی والدین ته دا آرام رسئی دوی ته راحت رسئی او درېم نمبر حسن سلوک عبارت تر دینا چې دوی خدمت د خپل والدین وکړي ګوره حسن سلوک چې الله وی تاسو د خپل مور او پلار سره ښه سلوک وکړي هغه ښه سلوک د سنا عبارت ته فرمان برداری وکړي چې تاسو ته کومه خبره کړي باقي کې د مور او پلار حکم ومني او دارنګه راحت رسانی مور او پلار ته راحت رسوي راحتونه ورته څومره چې تاسو نه کېدې شي دمال ورکه لگا او لگ راحت ور تورو سوئے او ترین نمبرداری چی دے دی خدمت بچا کئی دو مورو پلار کئی دا خسن سلوک بچا دے دا اولاد دے دخل مورو پلار سرا دی تا خسن سلوک ہوئی اور دی مطالبہ دا اولاد نشوی دا چی تاسب و والدین صلح دا سی دا سی معاملہ ساتھ ہے او اپنا خطاس کا خلا معلوم را جی حدیث وکرا جی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ما تا خلا حبیب لس وسیعتون لږ خبرې راټولې چې دا کارونه وکړي او یو کای کې دا خبره وا چې ګور د والدینو نافرمانی به هم نه کوي او د والدینو سلب نه ځارای ښا یو خبره په کتابه حضرت معاذ سے وی پاغل وصیتونه کې چې د مور او پلار نافرمانی به هم نه کوي او دا غي دل ازاری به هم نه کوي چې هغه پرزلا ازار کې هغه ته تکلیف ورسه بل حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي که سړی دا غواړي چې زما په عمر کې د درازي او روغواله راشي نو دې د خپل والدینو سره څه کوي احسانات کوي هغه داغي خدمات کوي او دارنګ سدي کوي داغي حقوق پیدا کوي.